राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 4 फरवरी 1997 को प्रातः 5 बजे हैदराबाद में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जैसे ये प्रकाश स्वाभाविक स्वरूप व्यापक है, इस प्रकाश के अंतर्गत आप थोड़े आए जाए, ज्यादा आवे न आवे, प्रकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक रूप रहता है, कोई नहीं आवे तो प्रकाश वैसा ही, थोड़े आदमी आए तो प्रकाश वैसा ही, ज्यादा आए तो वैसे ही। ऐसे ही सृष्टि उत्पन्न हो, चाहे स्थित हो, चाहे प्रलय हो जाए, परमात्मा एक रूप रहते है। जैसे कोई जन्मता है, कोई मरता है, कोई आता है, कोई जाता है, कोई अनुकूल है, कोई प्रतिकूल है, देश है, काल है, वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, घटना है, अवस्थाएं अनेक अनेक है। ये सब हो जाए तो वैसा ही परमात्मा, और न रहे तो वैसा ही, थोड़ा हो तो वैसा ही, ज्यादा हो तो वैसा ही। प्रकाश का जो हैपना है वो ज्ञान, प्रकाश मानो ज्ञान, जिस जानकारी में सब चीजें आती है, वो जानकारी जो परमात्मा स्वरूप, वो स्वतः सिद्ध स्वाभाविक, उसमें हमारी सबकी स्थिति है। वास्तव में ये जो परिवर्तनशील है ना, संसार बदलता है, हमारी बदलने वालों की तरफ से दृष्टि होने से वो मूल में नहीं बदलने वाला दिखता नहीं है, क्यों दृष्टि यही उलझ गई, यहां ही डेरा लगा दिया, यही वास्तव अपनी स्थिति कर ली, तो सब में परिपूर्ण वो नहीं दिखता। यूं मेहंदी के पात्र में लाली लकीर जाए, जैसे पत्तों को मेहंदी के पत्तों को घूर देते तो लाली दिखती नहीं, पर लगा देते तो लाली आ जाती है। जैसे वो लाली परिपूर्ण है, इस तरह से परमात्मा सब संसार में परिपूर्ण है एकदम। उसको पहले मानना होता कि मान ले, पहले मानने के बाद वो जाने में आ जाएगा। ज्ञान मार्ग में तो है का अनुभव होता है, और भक्ति मार्ग उस परमात्मा को मान लिया जाता है, मानने पर वो स्वयं प्रकट हो जाता है। सो जाने दे जे दे वो जना, जिसको वो जना देते वो जानता है, तो परमात्मा अपने आप जना देता है। उसको मान लेने से फिर परमात्मा छिपते नहीं, क्योंकि जब मान लिया आपने सब जगह परमात्मा है तो छिपने से क्या फायदा, सब में परमात्मा दिखने लगते हैं। जब परमात्मा दिखने लगते हैं तो संतों का, महात्माओं का अनुभव है, वासुदेव सर्वम, सब परमात्मा परमात्मा है, परमात्मा है जो के जो रहते हैं। ये ऊपर परिवर्तन होता है, ये ऊपर ऊपर 5 भौतिक सृष्टि है, इसका परिवर्तन होता है। जो भीतर परमात्मा है उसका नाश नहीं होता, वो है जो गति रहता है। माया तत्व इदम सर्वम जगद अभक्त मूर्ति ना, निराकार मूर्ति से भगवान सब जगत व्यापक है, तो मान लग है परमात्मा है। जैसे समुद्र में जल में डुबकी लगाई जाए तो जल है, चारों ऊपर जल है, नीचे भी जल है, चारों तरफ जल है, जल ही जल है सब जगह ही। इस तरह से ये ब्रह्मानंद है कि बाहर भीतर ऊपर सब जगह परिपूर्ण परमात्मा आकाशवत सर्वगत नित्या। जैसे ये पोलाट है आकाश, तो इस पोलाट के अंतर्गत ये सृष्टि शुद्धि होती है, वो कुछ अंतर दी थी, वो है जो का तुम है। इस वास्ते ये अनुभव होता है कि मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, लता है, दूध है, पृथ्वी है, पहाड़ है, समुद्र है, वो है रूप से सब में रूप है। केवल इधर ध्यान होना चाहिए, कोई नया निर्माण नहीं होगा। संसार की चीज तो पैदा होती है, परमात्मा पैदा नहीं होते हैं, वो है जो कि तू ही है। उस तरफ दृष्टि न रहने से होते हुए भी नहीं की तरह है, अब मान लग है परमात्मा, केवल स्वीकार कर लग है, ऐसा देखने फिर दिखने लग जाएंगे। जब तक ये नाशवान की सत्ता अपने देते, नाशवान को सत्ता, ये सत्ता है नहीं, ये शरीर जितने हैं, बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। हम आप जब जन्मे माँ के तब ऐसे नहीं थे, परिवर्तन होगा ना, बदलता है। तो ये संसार तो सब बदलता है प्रत्येक क्षण, कभी एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, अब परमात्मा बदलते ही नहीं। अब उस तरफ जिसका ध्यान है और उसमें अपनी स्थिति है, सर्गे भी नौ बजाय अंत प्रलय न बदलते चल, महासर्ग में भी ये पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी उनका नाश नहीं होता। ऐसे नाश तो होता ही नहीं किसका, या आत्मा जीव आत्मा है, ये तो नित्य है। अमर जीव मरे सो काया, मरते शरीर मरता है, ये तो रहता है। जिसमें हमारे भारतवर्ष की संस्कृति में पक्की बात है, परमात्मा के रहने की, जीवात्मा के रहने की, श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, उनके दान पुण्य करते हैं, तो उनको मानकर ही करते हैं ना। तो मरने बाद भी परमात्मा वो आत्मा अंश परमात्मा वो रहता है। जैसे संसार में सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है, ऐसे शरीर में आत्मा है। शरीर और संसार एक है और आत्मा और परमात्मा एक है। शरीर जितना दिखता है संसार दिखता है, उस संसार का एक छोटा सा टुकड़ा, बहुत छोटा टुकड़ा शरीर है। तो क्षतिजल पावक गगन समीरा, पंच रसित अधम शरीरा, पृथ्वी जल तेल वायु आकाश ने बना हुआ शरीर है और उससे बना हुआ संसार है। तो संसार की शरीर की एकता है, ये परिवर्तनशील तत्व है। अरे परमात्मा और आत्मा है, ये अपरिवर्तनशील है, जो बैठे रहते हैं। तभी तो अनेक जोड़ियों में जाने पर भी नाश नहीं होता, स्वर्ग है, पर्थ है, सब लोगों में जाता है। उर्व गण संति सत्वस्था, सत्वगुण में से तो ऊपर हो जाते हैं, मध्य तिष्ठ निराजसा राज मध्य में रहते हैं, और अधम गण संति अमसा तामस भाव नीचे हो जाते हैं। ऊंचे नीचे ये सब जगह रहता है, सब जगह ये रहता है, इसकी सत्ता सिद्ध होती है, इसका होनापन। और ऊर्ध्वर मध्य अधा ये न होनापन सिद्ध होता है, क्यों? ऊर्ध्व लोग में मध्य लोग नहीं है, अधा लोग नहीं है, मध्य लोग में ऊर्ध्व लोग नहीं है, अधा लोग नहीं है, अधा लोग में ऊर्ध्व और मध्य नहीं है, पर परमात्मा सब में है। जैसे हाथ में पैर नहीं है, पैर में हाथ नहीं है, परंतु आप किस में नहीं है? हाथ में भी आप है, पैर में भी आप है, शरीर के किस अंग में आप नहीं है? कहीं भी कांटा लगे तो मेरे कांटा लग गया। जैसे शरीर में आप परिपूर्ण है, ऐसे संसार में परमात्मा परिपूर्ण है। बहिरंतस भूतानाम असरम चल सूक्ष्म दूरस्तम शांति के स्तर। प्राणियों के बाहर परमात्मा, भीतर परमात्मा है, और प्राणी भी परमात्मा ही है। परिवर्तनशील ये अंश एक बदलने वाला है और इसमें रहने वाला वो अंश न बदलने वाला है। तो इस सब में वो परमात्मा है, सत्ता रूप से होना रूप से परमात्मा है। तो बदलने बदलने वाले प्रत्यक्ष क्यों होती है कि इनमें राग है, आसक्ति है, तो राग वाली वस्तु दिखती है। हमारा राग होता है, आसक्ति होती है, तो उसको स्मरण कर दिखती है। जैसे हरिद्वार है तो मैं मान लिया हरिद्वार है तो अभी दिखने लगी, अभी मन से हरिद्वार दिख गई। वो उपरेश बार मेरु घंटा करे, गंगा जी जल बह रहा है, मछलियां है, कोई स्नान कर रहे, घाट दिखता है, तो है तो नहीं, पर जो कल्पना करी तो वैसे दिखने लग गया। इस तरह से ये संसार है, वो संकल्प पे दिखने लग गया। जैसे मन में संकल्प होने से हरिद्वार दिखता है, परंतु है मन ही। आपका जो स्मरण करना है वो स्मरण करना ही घंटाघर बन गया, वो प्लेटफॉर्म बन गया, वो पत्थर बन गया, और वो जल बन गया, वो मछली बन गया। एक ही मन धातु प्लेटफॉर्म पत्थर भी बन गया, वो मन ही, मछली भी मन ही बन गया, जल भी मन ही बन गया, और मनुष्य भी कल्पना हुई मन ही बन गए। जैसे एक मन ही अनेक रूप से दिखता है, ऐसे एक परमात्मा अनेक रूप दिखते, सब में परिपूर्ण समरूप है, शांत रूप से आनंद। तो वो मान ले रहे हैं परिपूर्ण है। कहते क्या पता, अगर थंबे में भगवान न होते तो प्रहलाद जी के लिए प्रकट कैसे होते? एकदम थंबे के भीतर से प्रकट हो गए। सत्यम विधातुम निर्भित्य भाषितम, प्रहलाद ने कह दिया कि तू में वो में खड़े खम्भ में स्वरूप व्यापक है, अगर खम्भ में है अभी तलवार मार तो काट दूंगा। तो क्या काट देंगे, वो परिपूर्ण है, वो कटता नहीं है। तो थंबे में प्रकट हो गए, तो थंबे में थे तभी ना प्रकट हुए। अरे दूध में दही में घी होता है तभी तो प्रकट होता है, दियाशाला में अग्नि होती है तभी तो प्रकट होती है, चकवर पत्थर में अग्नि होती है तभी तो प्रकट होती है। तो अग्नि के दो रूप होते हैं, एक प्रकट रूप से अग्नि, एक अप्रकट रूप से। दियाशाला में लकड़ी में पत्थर में अग्नि अप्रकट रूप से है, और कृष्ण से प्रकट रूप से प्रज्वलित हो जाती है, चाहे प्रकट रूप से हो चाहे अप्रकट रूप से अग्नि वही है। ऐसे ही भगवान अवतार लेते हैं, रूप से प्रकट होते हैं, नहीं तो सब जगह परिपूर्ण रहते हैं। ऐसे वो जान मान ले पहले, इसको मान ले परमात्मा है। बहिरंग तजुदा बाहर भी भीतर भी ऊपर भी नीचे भी दसों दिशाएं में परिवृत है। अब नाम जपते हुए इधर ध्यान में सबसे परिपूर्ण परमात्मा है, तो ही व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हुए में जाना। प्रेम होने से प्रकट हो जाते हैं, प्रेम बदो प्रहलाद को जिन पहनते हैं परमेश्वर का दे। प्रेम प्रहलाद जी का रहे पत्थर में से भगवान को निकाल दिया, पत्थर में से तो बतौना निकाल दिया, तो पत्थर में थे तो निकले ना, तो परमात्मा शुद्ध है परिपूर्ण सम। समोहम सर्वभूत प्रिय न किसी साथ प्रेम है, न किसी साथ भैर है, सर्वभूत समोह इसलिए मान रहे हैं। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ऐसे नाम देते सब परिपूर्ण है, मुसलमान है। जैसे परमात्मा सब जगह है, ऐसे भगवान की आंख भी सब जगह है, भगवान के कान भी सब जगह है, भगवान के चरण भी सब जगह है, भगवान का मस्तक भी सब जगह है। यहाँ पुष्ट चढ़ाओ यहाँ पुष्ट चढ़ जाएंगे, सिर पर पुल सदाओ मस्तक पर चल जाएंगे, यहाँ चंदन लगाओ सिर पर चंदन चल जाएगा, यहाँ आप दीपक दिखाओ वहां दीपक आरती हो जाएगी, यहाँ भोग लगाओ यहाँ भोजन कर देंगे। भगवान पूर्ण के पूर्ण सब जगह है, जो तो रहते हैं सर्वतः पानी पान अंतर, सब जगह जो है हाथ है, सब जगह ही पाव है, सर्वतोक्ष ईश्वरों में सब जगह आंख है, सब जगह मस्तक है, सब जगह मुख है, सर्व मापी सबको आवृत रहता है। तो है ना परमात्मा ही है, संसार है नहीं है, ये तो हरदम बदलता है, बदलता हरदम बदलता है, एक रूप रहता ही नहीं, और परमात्मा कभी बदलते ही नहीं, बदलने वाली चीज होती है नाशवान, और वो अविनाशी बदलते ही है, जो बदलते हैं, जैसे आकाश है जो ही रहता है, इसमें बदल आ जाते हैं और गर्जना होने लग जाती है, बिजली चमकने लग जाती है, ओले पड़ने लगे, पत्थर भेजो पानी पड़ने लग जाता है, बर्फ बरसता है, तो साफ होने साफ आकाश रहता है, तो आकाश में फर्क पड़ता ही नहीं, बदल आ जाए तो आकाश में क्या फर्क पड़ता है, घटा जोर से गर्जना लगे तो आकाश में क्या फर्क पड़ता है, बिजली चमकने लगी तो आकाश में क्या फर्क पड़ता है, वर्षा बरसने लगी तो आकाश में क्या फर्क पड़ता है, ओले पत्थर बरसने लगे तो आकाश में फर्क नहीं पड़ता। ऐसे सृष्टि सब पैदा होती है, लीन होती है बदलों की तरह, और आकाश की तरफ परमात्मा है जो के त्यों रहते हैं, उस परमात्मा की तरफ दृष्टि होने से वो प्रकट हो जाते हैं, है तो सब जगह ही प्रेम होने से दिखने लग जाते हैं। वो कैसे दिखते हैं, पूरा दृष्टांत तो भाई है नहीं कोई, परमात्मा परमात्मा ही है, परंतु आप व्यापार करते हो तो कपड़ा खरीदे हो, लकड़ी खरीदे हो, कोयला भी खरीद लेते हो, काला काला कोयला, लकड़ी में कोयला में कपड़ा में सब जगह आप रुपये दिखते हैं, इस भाव से आएगा इस भाव में जाएगा तो इतने रुपये हो जाएंगे, तो रुपये दिखते तो नहीं, अब कोयला में रुपये कैसे दिखते हैं, आपको दिखते हैं ना व्यापार करते हो, इस भाव में इस भाव से इतना लाभ हो जाएगा, कोई ना रुपये दिख रहे, काठ में कोयला में रुपये दिख रहे, सबसे तो रुपये दिखते हैं, तो रुपये इतने व्यापक नहीं है, रुपये है पर परमात्मा है और व्यापक है, सब जगह है, दिया स्वाय में है तो घर्षण से प्रकट हो जाती हो, होता हुए दिखते नहीं, तो अग जग मैं सब रहत विरागी, प्रेम से प्रभु प्रकट में आ गई, गोपिकाओं लेके माधोपन में प्रकट हो गए, प्रहलाद जी लिए खंभे में प्रकट हो गए, नरसिंह जी लिए आ गए, मीराबाई याद किया वस्त्र रूप से कपड़े रूप से आ गए, गजेंद्र ने किया चक्र धारण करके आ गए, आदि अंत सन आनंद के सारे कार्य सोए, आदि से अंत तक संपूर्ण भक्तों के जो काम है वो सिद्ध किए, और जय जीव न तो धरे तैं प्रकट हो, जहां निश्चय करते वही प्रकट हो जाते हैं, तो है तब तो प्रकट होते, नहीं होते तो कैसे प्रकट होते, तो है परिपूर्ण, सब में परिपूर्ण परमात्मा, जड़ में चेतन में स्थावर में जंगम में वृक्षों में पशु पक्षियों में मनुष्यों में देवताओं में भूत प्रेत में पिशाच में राक्षस में सब जगह समान रीति से परिपूर्ण है। संसार से उत्पन्न और नष्ट होता है परमात्मा भीतर है, जो के तो रहते हैं, अग्नि व्यापक रूप से द्याशा में रहती है और प्रकट हो जाती है, अब प्रकट नहीं हो तो क्या उसका अभाव होता है, कभी प्रकट कभी अप्रकट रूप में रहते सब जगह ही है, ऐसे परमात्मा प्रकट रूप से हो जाए अप्रकट रूप में हो जाए रहते सब में, भाई हो समूह सर्वभूति। ऐसे भगवान का नाम देते हुए रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि इति राम पदे नाशु पर ब्रह्मा विधीयते। अनंत योगी लोग जिसमें रमन करते हैं सब में जो परिपूर्ण है वही राम सुधे रम रहा रमन सब जगह रमन करते उसमें राम करते राम राम राम राम राम राम नाम जपते हुए वो है इसको याद रखो बड़ा सुमन बड़ा बढ़िया साधन है राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जहां मर जाए बाहर भीतर ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अग्नि ईशान वायव्य यही रित सब मेरे परिपूर्ण सर्व शांत सदघन सिद्धान आनंद इस वजह से हरेक काम करते हुए परमात्मा है ऐसा देखना चाहिए। इसमें एक तो स्मृति होती है और एक स्वीकृति होती है। स्मृति याद करने में तो बार बार याद करना पड़ता है और स्वीकृति करने पर याद नहीं करना पड़ता। जैसे आप हमारे मन में जची हुई है कि हम हैदराबाद में हैं, तो हैदराबाद की माला नहीं जपी है, अभ्यास नहीं किया है, किंतु स्वीकृति कर ली है, तो आप भूल जाओ तो भूलोगे नहीं, भूलने पर भी भूलता नहीं। हम तो हैदराबाद में हैं। इस तरह से परमात्मा को मान ले तो हम परमात्मा का अंतर्गत है, बाहर भीतर से परमात्मा बोले मान ले हैदराबाद ही तो वही है। इतना बड़ा शहर है उसे ढूंढो तो कण कण में किसी जगह हैदराबाद मिलेगा नहीं। माना हुआ है और परमात्मा है न माना हुआ है मानने नहीं इतनी फर्क है, मान ले तो प्रकट हो जाए। सब दुआएं करते हुए काम धंधा करते हुए खाते पीते सोते जागते उठते बैठते मालिक सब जगह परमात्मा है समान। देखो नास्ते तो कहता परमात्मा है ही नहीं और संत कहते परमात्मा ही है, संसार है ही नहीं। तो हरदम बदलता है कहा, ये तो हरदम बदलता ही बदलता है और परमात्मा है वो बदलता नहीं, वो है जो बदल परिपूर्ण समान। ऐसा स्वीकार कर लुआ तो परमात्मा हमारा प्रभु है। जैसे प्रहलाद जी ने सब जो स्वीकार ही किया, प्रहलाद जी रूप विशेष का ध्यान थोड़ा ही करते थे, प्रहलाद जी के सामने नृसिंह जब तक प्रकट नहीं हुए तब नृसिंह का ध्यान कैसे करें वो, न मृग न मांस न तो पशु है न मनुष्य है, तो लक्ष्य को दिया वो वरदान तो ऊपर भी नहीं बनू नीचे भी नहीं बनू रात में नहीं बनू दिन में भी नहीं बनू सुख सही नहीं बनू मीने सही नहीं बनू पशु सही नहीं बनू पशु सही नहीं बनू ब्रह्मा की सृष्टि से भी न बनू मनुष्य से बनू नहीं पशु से बनू नहीं, तो कितना ही उसने चतुरा कर नहीं भगवान ही बन गए। तो प्रहलाद जी की बात को सच्ची करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। राम सदा सेवक रुचि राखी वेद पुराण संत सुर साखी, वेद पुराण संत सुर देवता ये सब साक्षी है। भगवान रुचि रखते हैं भगवान की, तो भगवान पर विश्वास करता है इस बात पर रुचि देते भगवान, तो अपने भी उसमें विश्वास करें दिखे चाहे नहीं पर है परमात्मा, इसमें कोई संदेह नहीं है। न होता हुआ भी ये संसार जीता है, होता हुआ क्यों दिखेगा, ये हरदम बदलने वाला भी है जीता है, संसार है नहीं हरदम बदलता है, अपरमात्मा है न बदल करके सब नारायण नारायण।